Вечерай, радо, вечерай, радо, вечерай, радо, мрівонька й злізай. Вонька й злізай. Вонька й злізай, вонька й злізай, Маріда те попіта. Да те попитам, Маріті чула лісі. Ті чула лісі, ті чула лісі, ті чула лісі, Маріза менда галча. Часом біл ходил, часом біл ходил, часом біл ходил, часом біл ходил, Марі по чужді порті. Чужді порті, по чужді порті, по чужді порті, Марі, і на ваша тара.